galegos no vais. Bueno, pues amigas y amigos, ya saben ustedes que estamos aquí en Galegos No Baixo, en Radio San Boi, 89.4 da FM. Lembrense que o domingo, de 1 a 3 da tarde, pois, este programa volverse a reemitir. E temos por aí que algo, Xulio... Aquí... Noticias interesantes para o noso idioma, para nosos artistas, para nosos autores, para nosos escritores e tamén para os pintores e dibuixantes. Uh-huh. Miguel Anxo Prado pois acaba de recibir o Premio Nacional de Cómic. Ardalén, a última novela gráfica do galego Miguel Anxo Prado, uh-huh, acaba de reportar ao seu autor o Premio Nacional de Cómic 2013. O galardón que entrega o Ministerio de Cultura... Uh-huh. Igual que dixemos outro día, o Ministerio de Cultura deu un premio ao noso poeta sí, coruñés. O galardón pois está dotado con 20.000 euros e supón un maior recoñecemento á nova arte en todo o estado. Uh-huh. Digamos, a arte do cómic, claro. Sí. A obra gañadora é unha reflexión sobre a memoria cunha ambientación fondamente galega. Xa fora recoñecida con premios como o da crítica e máis o do Salón do Cómic de Barcelona. Sí. Que exactamente, que sempre veñen aquí quando hai o Salón do Cómic. E precisamente, falando do Salón do Cómic, precisamente esta fin de semana ou a seguinte, non estou completamente seguro, xa miraremos, que se poñen en Ficómic, que se sabe, faise o Salón do Manga. Que, por certo, cualquier persoa que queira ir disfrazado de cualquera desas deses rapaces que salen no cómic, pois pues, sí, entonces entra gratuitamente ali. Mira. O sea que o Salón do Manga que se vai a celebrar en Barcelona, precisamente na fira de Barcelona, non? Uh-huh. Tamén temos máis noticias con respecto a nosa digamos, a nosa cultura, non? Sí. O premio, por exemplo, de poesía que lle acaban de entregar o premio de poesía Leiras Pulpeiro, que se chama, me parece, a Carmen Pereira, sí, que se fixo co segundo premio. A segunda edición do premio poesía Manuel Leiras Pulpeiro, 10, foi ganadora Carmen Pereira, coa súa obra de Esmagar, Descalza. Impúxese no certame que convoca o Concello de Mondoñedo co apoio da Diputación de Lugo, elevou pois os 1.500 euros do premio. O xurado destacou unha alta participación e a calidade dos orixinais presentados. Uh-huh. E outorgou o segundo premio a Paulino Peña, uh-huh, Porciones, nas dársenas por hacer estío. Uh-huh. E o terceiro, un Elexías Perdidas, de Jacobo Llamas. A entrega dos galardóns celebrase en Mondoñedo o día 9 de novembro. Sabedes que o noso premio de poesía Rosalía de Castro en Cornellá, uh-huh, celebrase o día final de novembro. Exactamente. O día 31 de novembro, non? Uh-huh. E resulta que 30 ou 31, o novembro ten 30 ou 31. 30, o mes de novembro ten 30, me parece. Ou 31. Sí, 30. 31. 30, 30. Ten 30. Pois entonces ese fin de semana, o día 30, celébrase o Premio de Poesía Rosalía de Castro. Me parece que se vai por o 27. O 27, sí, a 27 edición, me parece 27. Que é. Bueno, pois a cantidade que se comezou dando como premio para o primeiro participante tal, eran entre 1.500 euros entre o primeiro e o terceiro. Ahora isto claro, redúxose, non hai promotores, non hai xente que axude a facer que as cousas se fagan mellor. Bueno, pois, aínda que non hai emolumentos, o que sí temos noticia de que nada menos que 90 ou 100 participantes estiveron na última edición do Premio de Poesía. E en esta edición, que se vai a celebrar precisamente o día 30, para esta edición que se vai a celebrar de 80, xa teñen recollido nada menos que 87 participantes. Creo que moitas persoas, onte comentábano precisamente Antonio, moitas persoas participan polo premio, non polo diñeiro que vai a... Exactamente, senón polo premio. Senón polo premio, porque ten un prestixo xa moi recoñecido. Este premio que se fai en Rosalía de Castro, pois é bastante recoñecido xa. Ademais, pois é unha, é un precedente para moitos que se faga fora de Galicia este premio de poesía. Bueno, tamén teremos que falarlle de algo que en Galicia, bueno, por así decir, mítico e importantísimo, sí, que é a Noite dos Defuntos, ou sí, a Festa dos Defuntos, non? Sí. Ben acompañada daquela cousa que lle dicía mítica, que en Galicia existe a Santa Compaña, ah, non? Exactamente. Pero que en Galicia o feito de limpar as tumbas, visitar os campos santos, as candeas ou as flores, sí, para além de a tradición máis estrita, a celebración do Día dos Defuntos e a cultura da morte en Galicia desenvolvese en múltiples ámbitos e amosa tamén síntomas de mudanza. A recuperación da tradición das cabazas mestúrase, sí, co Halloween que ven de por aí afora, mentres nace o interese polos campos santos como espazos patronais, patrimoniais e culturais. Bueno, pois hai varias vertentes da celebración dos santos e dos difuntos que desenvolven esta fin de semana en Galicia e en todo o país, sí, con un dossier que poderemos falar del se se fai falta, non? Sí, ademais hai que dicir unha cousa que... Hai moitos campos santos en Galicia que son verdadeiras obras de arte. Sí, sí, son, sí, verdadeiras, sí, obras de arte. E como comentaba esta mañán, pois o Fernando Nega, pois decía el que en Galicia era donde mellor se podía morrer. E dicía que non había cementerio como o do seu pobo. Porque dice, ali non se vai facer futen. Dice, tesa tumba apretó da vida, nadie te vai remexer nela. Dice, e encima, pois, cando chega a noite, dice, pois ainda pode salir como a Santa Compaña, sí, sí, a dar un paseo. E tamén, bon, tamén dice un cetáceo, ou como se dice, xo que se pon nas tumbas, dicía un epitafio. Un petafio, exactamente. Epitafio, sí. Epitafio. Pois dicía, perdonade, estou aquí en contra da miña bondade. Home, claro. Sí, señor. Bueno, eu recollín unha pequeniña reportaxe que se fai sobre as tumbas e os túmulos de Galicia e hai unha delas que son as mámoas, non? Uh-huh. Que hai na Serra do Barbanza, no Monte Iroite, ali por documentada entre os anos 3000 e 1500 antes de Cristo. Jolín. Pois, se credes, leo vos un cachiño mentre, sí, non sale a obrigación de poñer a eso que lle chaman publicidade de cartiños, non? Sí. Dice... Sí. Pois, con esta música de difuntos que nos que nos pon de fondo Damián, pois escoitamos a música de fondo, leo vos isto, non? Pois moi ben. As mamas son os primeiros enterramentos que se coñecen. Consisten nun monte de terra cunha coraza protectora de pedras para impedir que os animais se escarbaran, claro. Mm. Todo ao redor. Os mortos introducíanse na zona central do túmulo ou cando xa resultaba un pouco complicado ao redor. Eran moi importantes para a xente da época megalítica, tanto que situaban moitas delas no alto de outeiros e en sitios prominentes para que puideran ser vistas a moitos quilómetros de distancia. Arqueólogos da Universidade de Santiago manexan a hipótese de que estiveran colocados nos lugares de paso dos cabalos bravos que viven nas nosas serras. Explorar as mámoas do Barbanza é un paseo gratificante, pero para os non experimentados pode resultar frustrante distinguir o que é unha mámoa do que é simplemente un montón de terra. Uh-huh. A maioría delas están profanadas porque no século XVII o rei permitiu ao licenciado Ojea a excavación de milleiros de túmulos. Durante moitos séculos a xente creu que tiñan tesouros agochados e no tempo libre adicábanse ao deporte da excavación. Claro, era a mina. Sí, sí. Bueno, con esta música de fondo de Xámolos que me parece que venga... Vengo da tela. Ese. O sobre.